نزول کې په د سورې بلد نه دي او د سورۃ بروج په ذکر کو مناسبت دا دی ښکارا چلتم الله شواهد ذکر کړل والسمای ذات البروج او دلتم شواهد بیانی والسمای والطارقی هم پاقا عقیدا پاقا مسلا چمخ کی ذکر شوا چاگد اللہ قدرت تے و علم دے دویم دادی چمخ کی عذاب دے سابقین و بیان کا صحاب الاخدود او حدیث الجنود حدیث صورت کی معذاب تو موجود ہے و بیانی پیغمبر تو ہی دیتا تو سچل وال جوڑی کو سچل کئی چه انتظام او کما انہم یکیدو نکیدن بل داو چمخ کی تخویف ذکر کو اخروی رضی صورت کے پاگے باندے شواہد پیش کئی بل داو چمخ کے حال بیان کدمو کذبین دا قرآن جور قرآن نمانی دا قرآن علیم القرآن تدین پا کی بالکل اثر پہ نہ کئی نو قرآن پہ اثر نہ کئی خواہ دی صورت کے بعد اگر انسان بیزتی بیان کی یہ دیر بیزت انسان دے دیکھ پل زانتا نگوری جزا سنہ پیدا ہے ما کدھا دور زانتا کتے کا نا دبا لوئی نکولا تو بدا اللہ دا حکم نافرمانی نکولا دے زانتا نگوری مم خلق بلداؤ چی قرآن مخی صورت ختم کو پا عظمت او پشان تو قرآن باندی چی بلو قرآن مجید دی صورت کے بعد آگے زیاد وضاحت کی چینو لقول فصل وما هو بالحضل دا گوره ٹوکی ندی بلدہ چمخ کے اللہ اخبر احاتے ذکر کرے احاتے علمی او احاتے قدرت ذکر کرے کنا دلتے یوں مثال بیانی چین کل نفس لما علیہ حافظ پخبلہ محیط تے ملائکی مقرر کری دا دویم قسم احاتہ دا خواہ ملیک مقرر کری پہر نفس بان اسی او نفس دا سنجتا خواہ حل تیمویلو انہو ویبذئو ویعیدو اللہ وسم مخلوق پیدا کی کار جاری دیں کار جاری دیں اب یاوے جوان دکی قیامت کی رضی صورت کی بوئی چنو علا رجعیه لقادر او ولی پدی کی شک دسو په بیا ژوندون کې شک مکوي او پدی قادر ده تاغه دې مخکې ذکر کړو چې تا ته د پخوانو لخرو حال راغله دي دلته بوي فما له من قوت ولا ناصر نه په خپل ځان خلاص کړه نه بل څوک ولرالو چکاٹی والا راوڑے وی دا سے علاق شخا سمودیان آدیان در دا سویلیو شاہد او مشہود نزل تیداغی دا پارا مثال ذکر کو چما درا کمن متوارق ان نجم الساقب دا سطوریم گوا دیکن بل دا ویلیو والیوم الموعود اکمر وزا دلته یوم تبل السرائر دا هډی رخ کولی روز دا کنه دا هډی رقی مسیر روز دغه زکه ذ خلق رازونه بخکار شي توبه ناشنا کار وای کنه کوم رازونه چې خلق زله کې ساتلی دي کنه اټول بخکار شي تبل السرائر اذا از دمو ایلو چې من ورای محیط الله از خلقنا از خپل قهر از خپل علم او قدرت احاطه کړی ده نزلت تسلی ورکی پیغمبر لا چنوم یکیدون کیدن پاکیدو کیدا دیستاد پارا سو تدبیر کے انتظام کئی اللہ بیغم شا انتظام خودکو ما انتظام خو ما ته معلوم دی تسلی وها عرب تیز می مخ کی ذکر شیو چی آغا حلاکت دو متوفیفینو آغا دے چه انشقاق براشی پا بروج کی او انشقاق براشی پا توارق کی ولی مخی ذکر شکنا ازا سماعن فتورت ویدل کواکب انتصرت ارس بودلی ختم بچی تھا سورت کے مطلب اس بات تا قیامت کی ادا مخی سورت تا تمدہ او تسلی دا پا آخر کی پیغمبر تا دا قرآن تصدیق بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی گواد اسمان والتوارقی او اغشی چیز شپی روان دین لاسو شی دینو والتوارقی دا شپی خو انسانم روانی وری جسل روان دین ودلت الله رب العزت وای چینا ته انسان خبره نه ده د زمکه خبره نه ده اما درا کما تارکو اوس شي خبر کړي تعالی را چې څه دی هغه شی چې شپې روان دي ان نجم الساقب دا ستوره دی روحانه ستوره ته درنا سبب دے کنا تے ہدایت سبب دے کنا خا النجم الساقب اغسطور روخانا تے روخانا دا پارا خوٹیر الفاظ رازی کل قرآن وی کوکب الدریون کانو دا زلیدن کے دا ساقب یو تولی وی ذکر دا ساقب خپل مانا یوشی کی سوری کول دا دید پارا چرناتی نپوری وزی دا ستوریم دکی دمر رنا دا چی دا تیار سوری کی نو رناتی نا پلو وزی رنا ختم شی ادا دریون ام دغا مانا دا ذکر اغا دریون دا درعن دے او در اویلی شی لری کولو تا دستوریم پخپلی رناسرات تیار لری کی دنیا نا ان نجم الساقب تا بسبان دی گوا دی ان کل نفس لما علیہ حافظ نشتا دنیا کی داسی او نفس مگر پاغبان دی یو نگہبان فرشتا دا مقرر یا دغه دې چې کوم لیکل کې یا نور الله تعالی علم دی په هر نفس باندې الله فرشته مقرر کړی دا حافظ یې ذکر کړی حافظ النکرا دیو جنا د انشته چې کني یوا دا نټیری کې دی شي ډیر کې دی شي د ځکه حدیث نقل کړو مفسرین او کشاف چې روی عن النبی دروته نبی علیہ السلام نشو چې وکلا بالمؤمن 160 ملکن مقرر شوی د الله طرف نه پر مؤمن بنده باندې یوصل او شپیت ملائک یذبون عنه د دفاع کوي کله تاسو چرته زند سرانی ذکیږي یا ضرری او زهریله شیرانی ذکیږي نغیت نشلی یذبون عنه ابي اوي څنګه کما یذبون قصعت العسل الذباب لکه څنګه چې شړلې شي د کاسې د غبیننا دا مچان داس ویخه بیا وی چې ولو وکل العبد الى نفسه کدا بنده د خپل ځان ته پرې خوځو چې ځان نه شړا طرفت عین لکه ضربت سترګي عمره نو لخت تفتح الشیاطین بیا ور پسې ګرځا کنه ها او د کوی کاپ د غرنا به اړولې ښا او کنه دا جنات لک دشمنان دي په دې کوم باندې نه پریزینو ادا کا باندې په معنا صحیح معنا کې باندې نه دي کنه د الله ها دځکه پیریان په لبی کې شیطانان په لبی کې ښا کدی په صحیح معنا کې وی کنه نمی اتو وسیتونا یو سلو شپیت ملائک مقرر بیاد شیطان سے اختیار جارانی دیشی بی پیریان پی راغلی پیریان پنی دی راغلی دی پی ورغلی دی پیریان پی چارا دی دی دخپلی بدعملی و بدبختی دی وجنہ پی ورغلی دی ان کل نفس لما علیہ حافظ قرآن خکار وینو نشتی داسی او نفس مگر پاغبان دی نگهبان فرشته مقرر ده پلی انظر الانسان و مما خلق و دی گوری دا بدبخت انسان دا نشکر انسان چی دید اللہ دا اس نعمت شکری نادا کی انفا چلی دمری قدر کی دمری عزت کی دمری حفاظت کی او دې بیا هم دا غنا شکرې کوي دا ډېر بی عزت انسان دی ولی او دې ګوري دا انسان دا ناشکر مما خلق چې د سنه پیدا کړی شوی دی ګور دا تعالی بیا بیا یادې ښا بیا بیا چې عالم ير الانسان نا خلقنا من نطفه فیضا و خصیم مبین ته ګور دې جګړې کوي دې ځان ته نګوري حضرت شیخ بوی رحمه اللہ جساس کیا تردے کنی غلاری مما خلق خلق مما ان دافق پیدا کرشوی دا غوبونا چٹو پوغن کی یخرجو من بین السلب و ترائب چراوزی دمین دملا او دا چجونا سلب لا توی ترائب سنہ انو على رجعه لقادر دا سوچو الله وي دې دا الله په حق دا سوچ نه کوي چې هغه دومره قادر ذات دی یو معنا چې دا الله ذاتي واپس کول باندې هم قدرت شته دي دا عقل کې ناراضي ښا ځکه خلق مثال پیش کوي وي تو کله لاړې بیا خلیل ناراضی الکه هغه دوره ګران نه ده هغه تنظیم کیږي و عربوی عرب المثال پیش کړي چې په ول وشي نو هغه بیا واپس نه دی خپل ځای ته دا مثال نه دی ښا الله رب العزت وی دی بوتلی شما دا وتا تا ګرانې ښا انه علی رجعی لقادر یوم انا تغدا چې دا الله بیا په واپس کولو د دغه یو باندې قادر دی اځه معنا دا ده انه علی رجعی لقادر چې دا الله په بیا ژوند کولو د دې انسان باندې قدرت والري انسان ته ضمیر راځي ښا مخکې ذکر شو ولی انظر الانسان ا دې انکار کوي زمتنا او کنا ترابن نشي ژوند کولو ښا او چا به وی چې قادر دی نو ژوند دیږي کنا مونږه هو په انتظار باندې ملوکړو ها یو ژوند دی نشو الله وی صبر وکا یوما اخر ورځ ته صبر کا وکنا الله قادر دی چې ژوند دی کی هنن نه دنیا کې نه یوما دا قادر سره لګي ها قدرت یشته دی په ورځ تبل السرائر او چې کار بکړي شي رازونه اغداس روز دخا فما لو من قوه ولا ناصر نبی زده انسان د پاره خپل زور او طاقت چې ځان په خپل زور خلاص کړیم تک خلق وی کنه یو پلانې په سر زور اورده دغه یی چاته جات نشتا ها په سر څنګه زور اورده الله وی په سر نه دی زور اور فما لو من قوت او سو کوئی پا قوم زور آورده نوالا ناصر نبی دل راخ پل زور و طاقت چیزان بچ کی نبی دزا سوک مددگار دا ترغیب ذکر کئی قرآن تا والسمائی ذات الرجعی گواد اسمان خاوند باران والارض ذات الصدعی عزمکا قاوند زرغونی رجای باران توی په دیمان اثر دا باران خو بیا بیا کی کنه ولی چې دا جون جولای راشي نو خلق په تمای ښا چې خدای دې خیر کوي باران دی کوي خامخا باران کی نو جون جولای بار کال راځي کنه ذات رجای نبارانو بیا بیا رازی لکه عیدو اختر طویلی شده که چر کال رازی که نا تحاوت نده واپس رات بعضی خلقو تی نسو بلی ما ناوستی ذات رجعی ویده باران اصل کی ددی زمکی نا برا خطلیو نپا مونگ راو وریدو شکلی بدل کو لباس بدل کو څنګه ودا دې زمکه نه بخارات خيږي برا او یو طبقه دا چې وي تورسي نوبت جوړ شي په مونږ راو وريږي ناري وي وي مونږ نه پیژنو چې ته خو هغه بخار کنا هغه بلاس کنا چې برا خطلې او بدن جوړ شي نو نوم دې بدل شو دا خلقو خبری خواه دا دید پارا قرآن و سنت کسی دلیل نشت دا سی حدی ذات رجعینا معلومی خواه زمکہ دا ذات صدعی صدعویلی چودو تا زکا زمکہ اوچوی نو تیغتی نراؤدی کنا اللہ ویو شید باری نراغی و با بل شید زمکی نا پیدا شون چې دواړو یو بل سره جوړ او تعلق راغې او د انسان رزق تینا پیدا شو دغه سي روح د باندې رناغې او بدن د ښکتینا از دواړو یو بل سره مرګرتیا جوړه شو تر څو وخت نه دا په سبحان دی ګوا دی نو لقول فصل چې دا قران داسې وینا ده چې جدایی راولی د حق او د باطل فصلن جزائی راوستن کی دا قرآن اللہ دید پار نازل کرے چه حق و باطل جدا کی یو دا مانا دا سنگا چه اسمان او زمک جدا دی کنه یو شیده سور پاسل دا پکی دا پاسل بلا دورا نئی لکه کما پاسل چه دا حق و باطل پمیند کی دا دا اسلام او دا کفر پمیند کی دا دا دیرلوی پاسل دا خواه له معنا دار جواب دې دا خلقو چې اږي ته قرآن قرآن ویره قرآن تفسیرونه غواړي ها دا ویار څوک نشي زدا کوله دې کې ډېر مشکلات دي وي ها الله وینا انه لقول فصل دا ډېر واضح دی دا ډېر واضح دی فصل دیر مفصل لے درد چاویلو نور کتابونا نچیز دا کولی دا بندیانو زکا اگر ٹول ڈک دی دا کائیں پائیں نا کائیں پائیں بسد دک ہے او قرآن خو دیر واضح دا خو چی یو دل دیوی دو دل دری دل نو بس معشوم تا یاد شی دا تی امت الفاظ یاد شی امت معنی یاد شی دمر واضح قرآن فما هو بالعزل او نده دا قرآن دا ٹوکو کتاب لگا باطل پرستو تینا ٹوکا جوڑا کلیو اداز لگیا بوخا قرآن دنیا نوی پاس اسمان تروانی گیا دی رب تاو پیش کی گیا ٹوکی جوڑا کلیوی دید پار راغستو چی خوراکونو پیو کی دید پار راغستو چی دنیا پی حاصل کی چا دیری دنیا دا پارا حلکو وی اوٹونو تولار دی ناصلا وی اسلام راولی قرآن راولی قرآن خوراغلی دی بیا سنگ راولی دی قرآن کم پل راولی قرآن خو اول پکارو چې د خپل بدن کې راوسته وي د په بدن کې قرآن نشتا د په اخلاقو کې قرآن نشتا د په عمل کې قرآن نشتا عقیده کې شرک دی عمل کې بدعت دی اخلاقو کې دروغ دی توبه توبه چې کوم دروغ وي ادا خلق یاری دلی وسو دیوی چی مونگ چالو ووٹ ورکلی دی نی مونگ تا پتا نوا نمون خوبا نیو گنانگار پیت گورا دان نشی خلاس ہو لکھا کتا دیری بانیو که خو نشی خلاس ہے ولی دا لنبی دل ووٹو نو کدا با پندوستم دل ووٹو نو کبش پیتم دل ووٹو نو بی مونگ نو خبرو ته په دې سپېڅلې کاله کې خبر نشوي رانی شي خو بتا ځکه چې زستا په بنیاد راغلې ده استا په خپل باندې ولاړو او یې مونږ به نه یو ګناګار ته وله نه ګناګار ښا او نوې قرآن له ورته ورکه وتا ورکه ستا پا کور کی قرآن نشتا ستا پا اولاد کی قرآن نشتا ستا پا کور کی اگر از مناری واجونا کی گیا وغا ما خامونا و سلو اختی حجومی کی گی استاز ہوئی خوا مولائی سے با وی سلو اختی اکڑا کنا خوا او سپاری تقسیم کری پا خلقو چمور میں مڑا دا ختم ور پسے ہوکے ہیں پڑے گا وما هو بالحزل خلقو دا قرآن نا ٹوکی جوڑی کردی خوا سوک سپاری ویشی سوک سورت یاسین چاپ کئی اوئی برائی ایصال ثواب مرحوم اے آخذر لیکن برائی ایصال عذاب وایا تدیدس ثواب دے چې د قران بي عزتي دی وکړه نو ثواب وشو. چې سورته یاسین دی وګرځا او کتا د خلکو په خپو کې خپل مارو کې او پدې کې اخلاق په تنګ شي یې راو ده. نو دا تا د قران ادب کو دا تا ټوکې وکړي د قران نن ټوکا جوړ شوې ده ځکه الله ازنوي لخوا خداغه په علم کې دا خبره وا چې زموږ کتاب سره به خلق ټوکی کوي او څوک به دنیا ده پر راخلی څوک به د خوراکونو ده پر راخلی څوک به د سوګندونو ده پر راخلی اڅوک به د بدعت او رسمونو ده پر راخلی وما هو بالحذر یا ظالمانو دا قران خود ټوکو ده پر نه نازل شوی دا څه کوي ارزه کې په ده پورې ښا من رازو کې وې لسلسې پاري ویشلې هغه چاله ورکړي چې هغه په اړه پوېږي نه هغه ترجمه کړی نه دا څومره د قران به د بیدا وما هو بالحظ دا خو دې لپاره نه نازلې له خلکو چې وسره سوکړو تصدیق تزلی پیغمبر تا انم یکیدون کیدن یقینا دا خلق دستا دشمنان مخالفان دی چلونا کی ډیر سخت چلونا او خپل زور کوي او کبه مال سره ای کبه بدن سره ای کسمه کسم حربی استعمالی فَاللَّهَ رَبُ الْعِزَّتُوِي وَأَكِيدُ قَيْدًا زم خبری مرست باوئی خدی اللہوی زوینما زار سوینما نظم انتظام کم تدی مقابلہ کے انتظام زم حفاظت کم ستا پخپل حسن تدبیر سرا خیست تدبیر سرا قیدہ حضور اوکا فمحل الكافرین امحلهم دا غا تدبیر دید اللہ اللہ تدبیر دا دی چه تلوار با نکے اللہ وی خواه پا تلوار کار نکی گی خواه العجلت من الشیطان تلوار با نکے خواه صبر بکے ارسو پا صبر کی گی خواه نزدگوی فمحل الكافرین تدی کافران لمحلت ورکام سمطلب تدی پا حق کے دعذاب خبر مکوان تدی پا حق کے دعذاب سوال مکوان امحل هم بیا تو ام محلت ولورکام ہاں دیر نا رویدہ لگون دی کہ دنیا و خدورا ندے کنفا قید او فریب مثال اللہ سورہ توبہ کی سورہ سواب کے بیان کرنے ہو سیدھا چل کئی یریدون ان یطفئو نور اللہ بے افواہیم دیدہ ارادہ دے چھ مونگ دا رانا ملکو مونگ دا آواز ختمو دا دنیا نا دا قرآن آواز دا توحید آواز نو اللہ مثال پیش کرو چه دی خدا سے مثال لے اکی او بند پزمک اولار دے انور پا پکو باندے ملکی دا ڈیو دا ویدہ قسی مثال دے نو بس دا قرآن مثال داسی چې بنده زړه یخ شي تسلی وشي تیر دا خو د باطل پرستو ښه که دا مثالونه نه وای نو حق پرستو باندې به ډېر بوج راته چېرې ډېر غټ مال دی او ډېر لوی دولت دی ډېر خلق دی او ډېرې ډلې دي څه دي که نه لیکن الله دغه مثال پیش کړ چې دا ټول تدبیرونه دا داسې دي لکه نور ته چې پوکې کوي او پوکي باندې مړ کوي دی په دې خپلو باسونو سره او دلیلونو سره قرآن او توحید نشي لري کولی سورة الأعراف.